Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. Sisplau, sisplau, avui aquesta sintonia no acompanya, eh? Posem una altra més melancòlica, que hem de donar una tràgica notícia. Ara millor, gràcies. Hòstia... M'acabo de donar que aquesta també és la sintonia d'una secció del Tiana al dia, eh? Sí? Bueno, crec. Sí, bueno, és igual. El tema. Ja, bueno. Com deia, tenim una notícia molt trista que volem compartir amb vosaltres, estimats oients. Però abans voldria donar a presentar, sí. Sí, donar presència? Ah, sí. Ràpidament als meus companys perquè també siguin ells testimonis de la notícia. Ferran Pallàs, Anaïs Renter, bona tarda. Però què passa? Que m'estàs espantant, saps? Que s'acaba el que ve després. No. Res a veure. Nosaltres continuarem, però hem perdut a una persona pel camí. Qui? En Marc, el nostre tècnic, ens s'ha deixat a mi. Déu meu, no, Déu meu, ja el vaig avisar que la vida que portava no era bona. Mira, que escoltar tanta música infernal no era bo suïcidi, oi? Més o menys. Ha decidit passar a un lloc millor. Però abans d'anar-se'n, ens va deixar un missatge en forma d'àudio que vull que escolteu. Endavant. Estimats amics del que ve després, Anaïs, Ferran i... L'altre com és? Ah, sí, Natàlia. Com ja deureu saber, el meu moment al vostre programa ha acabat. La resta del camí l'haureu de fer vosaltres sols. Per ajudar-vos a la vostra missió de fer riure la gent, us he deixat algunes coses que us poden servir. A tu, Anaïs, et deixo els micros. Pots fer amb ells el que vulguis. I quan dic el que vulguis, vull dir el que vulguis. Ferran, a tu et deixo el pèl. Més concretament, tot el meu pèl. I quan dic tot, vull dir tot. I a la que queda, que ja se m'ha tornat a oblidar el nom. Natàlia. Et deixo, no sé, t'anava a deixar el meu pòster de les noies marranes que tinc a l'estudi, però no, el pòster me l'emporto amb mi. Et deixo, doncs, els meus coneixements radiofònics, que no són pocs, i et faran falta. I quan dic que et faran falta, vull dir que déu-n'hi-do el que et queda per millorar en això de la ràdio, xata. En fi, equip del que ve després, no us preocupeu per mi, allà on estigui segur que estic de puta mare. A reveure, nois, firmat per Marc... Alfebiata. Oh, Déu meu! Fins i tot els seus últims moments ha pensat en els meus vicis i m'ha deixat els micros, que tenen forma viril. I a mi el meu pèl, saps? Ja tinc pèl. Gràcies, Marc, siguis on siguis, moltes gràcies. Sí, amb vosaltres s'ha pensat molt, eh? Però de mi ni se'n recordava. Tranquil·la, no el culpis per això. Suposo que serà complicat en recordar-se de totes les noies pijes i tontes de Tiana que passen per aquesta ràdio. Vaja, gràcies per el consol. Però, Marc, et trobarem a faltar. I tant! Ara a qui li tiraré la canya? Em sembla que per això hi ha una solució. Quina? Nou tècnic. Hòstia, qui és? Mira, no sé si t'has fixat mai que a l'estudi tenim un vidre, eh? Doncs el que hi ha al darrere d'aquest vidre és el nou tècnic. Hòstia, doncs no està res malament, eh? Què sabem d'ell? Mira, sabem que es diu Raúl Heredia Martínez. Viu a Badalona, el seu número de telèfon comença per 6 i acaba en 4. I, dada molt important, només té 3 anys més que tu, Anaïs. Hòstia, un objectiu assequible, llavors. Mira, això ja ho té millor que en Marc. Que era més gran i estava casat. Aquest és en Raül. No tindrà nòvia, no? Pues no ho sé. Després, quan acabem el programa, si vols, li preguntes. Vale, eh? Vale. En fi, anem començant aquest programa que dedicarem a en Marc Auger, perquè tot i que ens hagi abandonat, nosaltres el continuarem portant al nostre cor. Ferran? És que a mi jo estic molt... Estàs afectat. Sí. És que això que ens hagi abandonat, és que sembla que s'hagi mort. Per què ens ha abandonat? On està? No s'ha mort. Ah. Perdona, però això no ho hem donat a entendre en cap moment, eh? No? L'únic que ha succeït és que en Carles Guirado, l'altre tècnic que teníem a Ràdio Tiana, ha canviat de feina i llavors, clar, en Marc, doncs s'ha passat de matins. Ah, vale. Doncs des d'aquí li enviem un petó i un missatge. Amb el Tiana al dia no t'ho passaràs tan bé. Missatge enviat. I ara sí, comencem. Bueno, abans us he d'avisar que al final del programa et donarem una notícia molt i molt bona per vosaltres, eh? Bueno, per vosaltres no, vull dir als oients. Ah, que merda. No serà tot trist avui, no. Estigueu atents, estimats oients, perquè al final diré alguna cosa sobre quelcom que comença per S i acaba per orpresa. Però abans el programa, més concretament, l'informatiu. Benvinguts a l'informatiu del que ve després. Comencem. Mor l'ovella més vella del món. La setmana passada va morir la Lucky, la que amb 23 anys, 6 mesos i 28 dies era l'ovella més vella del món, a causa de l'onada de calor que afecta el sud-est d'Austràlia. Això suposa tot un rècord, ja que normalment la vida d'aquests animals és d'entre 10 i 12 anys. Segons els experts, equivaldria a que una persona visqués durant 180 anys. La pobra ovella va ser enterrada sota el seu arbre preferit a la granja. Hòstia, que això és molt fort, hòstia! Hòstia? Hòstia, però què passa? Doncs passa que si fóssim ovelletes ens quedaríem molt poc temps de vida! Joder! Com estàs? Txan-txan! La dona dels 300 orgasmes diaris troba nòvio. Michelle Thompson, l'anglesa dels 300 orgasmes diaris, per fi, als seus 42 anys, senyores i senyors, ha trobat parella! Sí, la dona pateix el síndrome d'excitació sexual permanent i buscava una cura pel seu problema. Ara, però, ha declarat que ja ha trobat l'home dels seus crits. Escoltem-la. Ja he trobat l'home dels meus crits! Tots els homes que han passat per la seva vida eren poc per a la cridanera exigent fins a Andrew Carr, de 32 anys, amb qui assegura fer l'amor més de 10 vegades al dia. Colló, 300 orgasmes? 10 vegades al dia? Tenir parella que els aguanti? Que lo tuviera, oye. Txan-txan! Els republicans veuen més negre del que és a l'Obama. Segons uns científics americans i holandesos de la Universitat de Chicago, els opositors del president dels Estats Units, Barack Obama, el veuen més negre del que és en realitat. Els estudis demostren que l'afiliació política influeix de forma important en la representació visual del to de la pell d'un candidat. Uala, no t'ho creuràs. Però a mi em passa molt això, però amb un xino que tinc a la uni. Al principi, quan el coneixia, el veia, doncs normal, així, no?, com a qualsevol xinès. Però al començar a parlar, doncs, com era així molt majo, saps? Bueno, doncs, llavors el veia molt blanquinós. Però fa uns dies ens vam enfadar, perquè, bueno, em va criticar, i ara em coc com el cul. Però tan malament, que ara el veig groc. Però groc Simpson, eh? Estic fins i tot preocupada, no es vagi a tenyir. Bueno, és igual, que es foti, que hem de seguir. Ja? Ja. Txan-txan! I ara, la notícia de la setmana. Un noi i una noia porten el diari d'Antena 3 a una amiga i li diuen davant de tot Espanya que és fea. D'això ja fa un mes, però nosaltres, que no mirem el diari, ho vam descobrir ahir. L'assumpte és el següent. Una noia té uns amics que creuen que és lletja i consideren que la millor forma de dir-li és portar-la a la tele i exclamar davant de tots els espectadors que és horrible. Nosaltres, l'equip del que ve després, hem entrat als estudis de Tenen 3 i hem aconseguit robar l'àudio d'aquesta humiliació pública. De pas, també vam agafar el vídeo de l'Aramis Fuster repensar el cabell a Dec per demostrar que és innocent de no sé què. Bueno, però ara el tema és l'àudio de la pobra noia lletja i els seus amics. Escolteu. Un aplauso para Javier y Patricia. A ver, ¿de quién queréis hablarnos hoy? De María del Mar. Es fea. Víctima malamente, no se maquilla. Que se arregle un poquito más. Que nunca se pinta. Siempre va a todos lados más. Que no es tan fea. Bueno, que no es tan fea. Javi, es difícil de mirar. Bueno, liga un montón, pero es facilona, ya está. Madre mía, lo que le pasa es que es difícil de ver. No es difícil de ver. Es una pasada, es una cosa rara, ¿me entiendes? Y cuando yo me enteré que estaba por mí, perdona, me niego a estar de pareja con eso. Que fort, tenir amics per això, eh? Com creieu que va acabar la cosa, eh? Doncs amb la pobra Maria del Mar plorant. Però era fea. Sí, home, però no cal portar-la a la tele per dir-li. father told him someday you will be a man, and you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in lights saying, Johnny, be good tonight. Go, go, go, Johnny, go. Go, go, go, Johnny, go. Go, go, go, Johnny, go. Go, go, go, Johnny, go. Go, Johnny, be good. Well, sometimes I go out. Continuem amb el programa. Recordem que la notícia d'avui deia que un noi i una noia van anar al diari d'Antena 3. Per què? Doncs per humiliar una tercera amiga dient davant de tota l'audiència que era lletja, difícil de mirar, que vestia molt malament, etc. La pobra noia anomenada Maria del Mar, òbviament, va començar a plorar. El que ve després vol aprofundir una mica més en aquest drama i per això hem portat al nostre estudi a la pròpia Maria del Mar. Bona tarda, Maria del Mar. Buenas tardes. Vostè va anar... Vostè, ell falla un sol, eh? Se pega todo. Sí, lo malo se pega. Vostè va anar al diari d'Antena 3 fa cosa d'un mes, no? Bueno, en realidad fui hace 3 meses porque el programa pues se graba un poco más antes de que salga en televisión. Bueno, si fa no fa un mes o tres, que més dona. El que volem saber és si els seus amics en privat ja li havien dit d'aquesta manera tan directa i certament cruel que vostè no és gaire agraciada. Pues no, yo me enteré ese mismo día que era fea y yo nunca me lo había planteado porque yo siempre he sido de ligar. Esa de que ligan, ¡ay, qué guarra! Pues esa, yo salgo de fiesta, yo ligo la que más. Y claro, igual es por lo que dijo mi amiga en la tele, que eso es porque soy facilona. Llavors, abans d'això, vostè no tenia cap problema amb el seu físic, no? Nah, ni uno, yo estaba gustico conmigo misma. Yo decía, soy alto, tengo tipillo, que buen pelo, oh, yo conforme total conmigo, oh, que guapura. Fins que va arribar al plató, i què es va trobar? Por lo que sabía antes, que soy difícil de ver, que soy fea, que no me arreglo. Y a mí todo eso me pilló por sorpresa, porque nunca antes lo había pensado. Però vostè no té miralls a casa? Alguno tengo, pero me duran poco. ¿Por qué li duran poco? Pues porque mi casa es poltergeist. Es diu poltergeist. Bueno, como se diga, poltergeist. ¿Qué pasa? Que cosas raras, niña. Y cada vez que me miro en el espejo, pues se rompe. Això no és un poltergeist. Com es diu, Natalia? Poltergeist. Claro, lo que tú digas, nena. Vale. De veritat, això li passa perquè vostè és un cardo. Yo sé lo que es. Que és molt lleig, a collons. Ah, pues vaya, menuda novedad. Si me lo había dicho hace 3 meses, pues te había dicho, ¡coño, no! Pero a ver, ya lo sabe tal papa, que soy fea. Lo sabe más gente del carajo. Vostè va al diari, es troba aquest panorama, i què fa amb aquests amics, a veure? ¿Cómo que qué hago? Bueno, pues doncs, suposo que a part tenir amics així, millor no tenir-ne. A ver, lo primero que pensé fue, coño, que se fueron al carajo. Pero justo después del programa me invitaron a hacer los bolos a la discoteca de allá a mi pueblo. Y claro... ¿Bolos? Con si vostè fos amor de gran hermano. Igualico. Yo hago mi número de la disco, me paseo por allá, saludo a la gente, bueno, un despiborre... Diu que fa un número? Exacto, sí. ¿Y en qué consisteix aquest número? Pues mira, primeramente me subo al escenario, que no se llama escenario, porque es la discoteca, ¿sabes, tu niña? Y entonces, pues tiene otro nombre, ¿cómo es eso que el me sale? El podio de la discoteca, ¿no? El podio, pues yo me subo al podio y como nadie me está mirando y está a oscuras, empieza a sonar la canción. Pero te quiero... Eres tan fea que cuando enviaste tu foto por email la detectó el antivirus. Pero te quiero... Eras tan fea que el médico dijo al nacer, si no llora es un tumor. Pero te quiero... Eres tan fea que fuiste a un concurso de feas y dijeron que no aceptaban profesionales. Pero te quiero... Eres tan fea que cuando naciste te metieron en una incubadora con cristales tintados. Y ahí está. Y eso, ahí empiezo a pues, hacer el place bass. ¿El qué? El place bass, lo que hace la Chenoa, la Britney Spears... Playback, toda... playback. Coño, lo que yo decía. Eso... Una cançó molt maca, eh? I aquest espectacle on diu que es fa? La discoteca de mi pueblo. Només allà? Pues sí. ¿Y por qué no fa un tour para así por toda España? Yo es que lo he intentado, la verdad, pero es que tengo una rival. ¿Qué? Una muchacha más fea aún que yo, que también salió del diario de Antena 3, ¿sabes? Ajá. Y encima el novio que de esa cantante, que ella es la bomba, porque él canta la canción en directo, pues ella mientras le hace la danza en los vientres. ¿Y la noia que está tan lecha que diu, se la pot veure per YouTube o qué? Aro, aro. Tú pones en YouTube, chica fea, novio cantante, y ya te sale. Doncs ja la miraré, per regocijar-me, aquestes coses. Regocijar-me. Això, de riure. Sí. Veient que la natura no està tan generosa amb altres persones com a mi. Muy bueno el vídeo, y te vas a partir de dos en la risa. Ja el mirarem, doncs. En fi, gràcies per haver vingut, Maria del Mar. Que li vagi molt bé el negoci aquest dels espectacles a la discoteca del seu poble. Muchas gracias, hermosa. Tant de bo poguéssim dir el mateix. I ara... Ara, mentre la Maria del Mar marxa, ha arribat el moment de fer una breu connexió telefònica amb en Pol Basso. Se'n recordeu, l'home que vam entrevistar la setmana passada? En Pol Basso? No me'n recordo. Sí, yes. Aquell home que... Què li passava? Ah, sí, aquell. No. Ah, sí, el que trucava la policia per lligar amb la policia. El cabrón, és veritat, jo ho vaig intentar maquillar, però res. El guarro. Exacte. Doncs vam dir que l'entrevistaríem un altre cop per veure si havia aconseguit millorar la seva tècnica de lligar. Seguint els teus consells. Te'n recordes, Anaïs? Jo crec que... Tu què creus, que els haurà millorat o què? Bueno, ara ho veurem. A veure si ens contesta el telèfon. Bueno, estem en ello. És que, clar, és una connexió internacional als Estats Units. Me están comunicando que hay problemas en la conexión a Tampa. A Tampa. A veure, truquem al Pol Basso. Esperem que estigui a casa. Coño, ¿quién es? ¡Ay! ¡Hostia! Senyor Pol Basso. Hola, buenos días, ¿quién es? Son l'equip del Cabe Després. Sí, hola. Ay, hombre, qué gusto que me da. Porque es andaluz, avui. Te pinto que s'ha fet una falla, saps? Sí, crec que s'ha d'estar fent ara. Bueno, volíem, senyor Pol Basso, volíem saber com li... Es que me pillan con la cosa entre manos, ¿sabes? Ay, qué desagradable. Bueno, volíem saber com li va això de llegar. Uy, voy progresando ya. Las mujeres ya no se cambian de acera cuando me ven. Y bueno, es posible que eso sea porque ya no me toco el paquete cuando veo una jamba, ¿no? Pero ben bueno, fet, ya no se cambian ya. Pero, ¿usted tiene novia o qué? No, yo no tengo novia. Es que, a ver, yo no soy muy exigente. Y claro, yo contar de eso en un kiki porque me da cualquier cosa y yo contento, ¿eh? Pero no, bueno. No le importaría... Dime, chica, dime. Es que, bueno, no le importaría sortir amb una lletja, doncs. Ho dic perquè acabo de tenir una molt bona idea, ¿eh? Acabem de tenir aquí... Sí, vols sortir amb ell? No, jo no. Què, ho dius, perquè sóc lletja? Home, no. La buena. En fi, no, sí, això, gràcies. Oh, si no la veu. La que acabem de... Vull dir que pots sortir amb la... Acabem de tenir aquí una noia amb una mica lletja, però simpàtica. I amb diners. Què vol que li donem un missatge de la seva part, senyor Pol Basso? Hombre, pues ya que estamos, ¿no? Pues, a ver, nunca se sabe dónde puede surgir el amor, ¿no? Ahí está. Espera, que miro los apuntes que cogí la semana pasada, aquí en el papel este. Mierda, se me manchó un poco el papel de bate. ¿Encara conserva? Sí, está un poquito manchado, pero... Y engancha un poco, pero aún va, aún va. Encartonado, sí, ¿no? Es que no, está recién pintado. Encagado. Bueno. ¿Qué le diría? Le puedo decir que qué distraído que están los en el cielo... que dejasen escapar Los Ángeles, ¿no? Perfecte, ha fet grans progressos, eh? Era algo así, ¿no? Sí, bé, algo así. Nosaltres li farem arribar a la Maria del Mar, al seu piropo, i a veure què n'opina ella, d'acord? Hòstia, de puta madre, nena. A veure si aquí sorgeix l'amor i seguim de prop aquesta possible història. Hòstia. Gràcies per contestar al telèfon, senyor Pol Basso. De nada, preciosa. Envíale el piropo a la Maria esa, que no se olvide, que apúntatelo, nena. Me l'apunto. Aquí, al paper de vàter que tinc aquí, sí, senyor. Ai, que guarra eres. Vinga, agafa el boli. Senyor Pol Basso, moltes gràcies. Tornarem segurament a contactar amb vostè algun altre dia, sobretot si la història aquesta amb la Maria del Mar funciona, d'acord? Gràcies, nena. Vinga, que vagi molt bé. Adéu, a reveure. Bueno, no tenim més temps pel Pol, així que ha arribat l'hora de cantar, no? De cantar no podrem fer el karaoke. Per què? Problemes té... Bueno, perquè estem afònics. Estem afònics. No podem cantar. No podem cantar. Així que, escoltarem una musiqueta, d'acord? Vinga, musiqueta. Transmissions. Welcome to the Top 10 Countdown. Ja hi som, ja hem arribat al Top 10 d'aquesta setmana. Recordeu que la pregunta era: qui és el millor personatge i barra o col·laborador d'en Buenafuente? Voleu saber-ho? Doncs... Number 10! A la desena posició i no sense mèrit, un personatge del qual se n'han recordat uns quants. Protegiu-vos les orelles perquè esteu a punt d'escoltar en Carlitos en acció. Oh, que bé. Me das calor como el secador, me haces vibrar como la lavadora, me pones a mil como el contador, me apoyo en ti como en la exprimidora. Me das calor como el secador. Wow, wow. Me haces brillar como la no lavadora. No t'has de xerrar molt no, que mítica que és quasi igual. És una mítica cançó d'amor molt mítica. Ara crec que molt efectiva no és, eh? Hi ha cançons molt millors per lligar. I tant, com la del Baute, eh? Te escribo poemas de mi puño y letra. No, no, no. No. Te escribo poemas de mi puño y letra. Joder, és que a mi això aquest no m'agrada. Això és molt sinistar. Sí, sí. No. Que millor que a ella le gusta la gasolina, dale a la gasolina. Deixa, és igual. Number 9. Pugem un esglaó aquí al ritme de reggaeton i què trobem? A l'amic d'en Berto de passejar el gos. No està Berto? No, Berto no està, no. Estoy yo. ¿Hoy presentas tú? No. Siempre presento yo. Era un día que presentaba a Berto. Sí, el único día. Ah, me dijo, ven... Ven cuando quieras, siempre tú con cualquier tema que tengas cuatro cosas que comentar, sí. Vienes, las haces y entonces estás tú presentando. Pero da igual, ¿no? Bueno, claro, sí. Es la hora de pasear el perro. ¿Cómo se llama? Sarkozy. Ah, muy bien. Porque eso sí, como chuleta, el tío es chuletilla, sí, el tío, sí, sí. Y perra que ve, perra que se trinca. Bueno, vale, venga. Bueno, pues pasa. Gens mític, eh? Que va sortir un mes, dos? No ho sé. Només estem a la novena posició, eh? Ara la cosa es comença a animar. Perquè saps quin ve? Què? El number 8! El 8è lloc, un personatge odiat i estimat a proporcions iguals. Això sí, no hi ha ningú que no conegui el seu hit. Aquí tenim la primera vegada que va sonar el Chiqui Chiqui. Hola, Buenafuente. ¿Qué tal lo llevas, colega? Yo no sé si tú te recuerdas de mí, estuve en tu programa. Estoy muy agradecido por lo que hiciste por mí y en compensación te voy a hacer un regalo. Esta canción seguro que va a ser un hit en Semana Santa. La música es de Pedro Guerra. Ha sido un placer muy grande prestar mi colaboración a Baila el Chiqui Chiqui. Y la letra es de Santiago Segura. Creo que desde Apatrullando la Ciudad, Baila el Chiqui Chiqui es lo mejor que he escrito. Jo crec que va ser el millor candidat per enviar a Eurovision, eh? Perquè a Eurovision s'han de portar més friquis. Com la Carmel, eh? Bueno, això donem suport des d'aquí. Això ja és exagerat. Bueno, res de soralles ni cançons d'aquestes cutres d'estiu que a sobre barregen castellà i anglès. Que patètic, eh? Si us plau, què és això de... Amor and take me, amor and shake me. És que no veus que estoy loca por ti? O sigui, no, això no pot ser. Ja que hem de ser cutres a Eurovision, siguem-ho conscientment. Amén. Number 7. Quina il·lusió has posat en la ment, eh? Sí. Amén! Així. Ah, vale. Ara, Number 7. Clar, és que tu vas reaccionat. Un dels més coneguts personatges de Buenafuente és el que ocupa la posició número 7. No li cal ni presentació, només cal que l'escolteu. Ven, por favor. Comportate, me voy a la comunión de raya, mi sobrino, tío. Tío, yo las mesas no las controlo, bueno, las mesas de mezcla sí, tío, pero... Una comunión, tío, chungo, ¿no, tío? Hay que comportarse, tío. Pero hay que estarse quieto, es un momento también en el que... Y tío, yo quiero demostrar, tío, a toda mi familia, tío, yo soy persona, ¿sabes, nen? Y quiero, ahí, tío, que la peña diga, fuá, que flipen, nen, bueno. ¿Cómo se ha comportado, ¿sabes, nen? Va estar molt ben trobat aquest personatge, eh? El nen, a mi em va acabar ratllant una mica, això sí. Però a mi no va agradar al principi. A mi l'Eduardo Soto, l'actor que fa aquest personatge, m'agrada molt. Sí, gràcies per la teva aportació, sí. Anaïs. Number 6. Ens apropem a la meitat de la nostra llista i ja es nota. Sento la tensió, els nervis, la suor freda. Crec que sóc jo, que m'estic tornant a cagar. Que fastigós, tio. Sí, eh? Ja, és que però, em veig malament. Però si durant l'entrevista estaves al lavabo, Ferran. Sí, però és que avui m'he pres el doble de ració de laxants i, uf, m'estic notant una mica. Bueno, doncs ara t'esperes i escolta'ns una recopilació de zasques del col·laborador de la sisena posició, Berto. Lunes, martes, miércoles, jueves, sí, sí. Viernes, sábado... ¡Zasca! ¡Zasca! ¡Zasca! Mañana, Carmen, Machi, Andy y Lucas, que han formado un trío nuevo los tres. ¡Zasca! Mira el careto que se te quedó ayer en el programa. Mira, ¿eh? Aquí está siendo zasqueado vilmente Y ahí te has clavado como un conejico frente a los faros de un coche, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Ese? ¿No? Hazme caso y ve con ojo. ¡Zasca! No tinc res a comentar d'en Berto, perquè ja ha sortit uns quants cops al que ve després i, bueno, ja tothom sap que ens agrada, no? Sí, així que, sí. Així que què? Així que vinga, Ferran. Ah, vinga, doncs number 5. Equador de la llista. I qui és? Doncs ni més ni menys que el gilipolles. Doncs mira, no, que he vingut ara, tio, sí. Perquè com sé que tens molta pressa, sí. Que a les 12:30 és el Francino, lo sí. De la guerra i és tot que, això... És que hem acabat, ja estem acabant. Hem sí, acabat. Sí, sí, no, no, tio, he vingut per això. És el que tens de gilipolles, tio. Sí, sí, sí. Llavors he vingut a llegir la guia telefònica, tio, per putejar el Francino. Vostè és molt gilipolles, eh? El que te digui. Fins la setmana que ve, us deixem amb ell. Adéu-siau, adéu. Rodríguez Ruiz. Rodríguez Ruiz és... Ai, m'encantava com caminava d'aquella manera tan... Tan gilipolles? Exacte. No hi ha millor paraula per descriure el caminar d'aquest home. A més, tenia una forma de parlar digna d'un... Gilipolles. Exacte. Ah, i també trobo que feia millor de gilipolles que no de... Gilipolles? No, de Chiquilicuatro. Saps què? Ets un... Noi molt guapo. No, no. Un pesat. Un pesat i un gilipolles. Number 4. Oh, per mi un dels personatges més grans i que tot i que la quarta posició és molt notable, eh? Trobo, sí. Trobo que hauria d'estar més amunt, eh? Es la fastidiosa y abominable niña de rec. Buenas noches, S.G. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, yo no sé nada del punto G. Soy... ¡Qué calor que tengo! Soy la niña de Shrek. Yo he venido de los cromos de la serie porque me faltan los tres cromos. Bueno, fuente. Sí. El del gato que se suba al árbol así. El del gato que se suba al burro. Y el del gato que se traga la bola del pelo hace... ¡Oh! ¿Me doy asco? És que fa fàstic, de veritat, aquesta dia. Ah. Per cert, saps que l'actriu que fa de Niña del Rey, que és protagonista de la Spanish Movie? Que pesaus amb aquesta puta pel·li, eh? De veritat. Digueu qui és la posició 3, sisplau. Number 3? Doncs a la part més baixa del podi, un home que també ha sortit ja el que ve després. Atents. Y luego, después de la guerra del Golfo, el último fue Clinton, que tuvo la guerra de la Golfa. Era otra. Que tuvo una guerra importante de puros y cosas. Y flujo. Esto se corta para el diumenge. Esto... No, no. Ya lo he dicho que se corta para el domingo. A lo mejor la semana que viene no viene. A lo mejor la semana que viene no hay espacio. Bueno, pues igual, por algo en el suelo. Vale, sí. Vale, venga. Igual, que torni en Palomino, que torni en Palomino, que torni en Palomino. Perdona, és que ja vam fer aquesta no petició, ja la vam fer, sí, ah. Sí i ens van ignorar, no ens van fer cas, no ha tornat. S'ha de reivindicar, estudiants assemblearis de la universitat, reivindiquem pels nostres drets. És aquesta la universitat que voleu? Jo no! Això és un missatge que va enviar l'Anaïs al pati de l'escola, davant de tot. Sí. Quina vergonya. Bueno, doncs passem al number 2. Sí, has passat així molt... Perquè ja ho ha fet ella, jo volia dir això també, no volia criticar la gent, però... Bueno, number 2, no em nego. Vale, number 2. Després d'aquest moment eufòric, anava a dir d'en Ferri, però no, ha sigut de l'Anaïs, el guanyador de la medalla de plata. Toca ara. Un personatge tan ben pensat que s'ha fet independent. En Follonero, escolteu-lo en reportatge que va fer a Barcelona i estigueu atents a qui es troba. Te traigo, como diría el camello de Pocholo, material del bueno. Hola, buenas noches. Como en Barcelona hay muchos problemas de tráfico, vamos a regularlo un poco. ¡Circule! ¡Los peatones! ¡Adelante! ¿Qué haces tú aquí? Estoy regulando el tráfico. ¿Qué? ¿Dónde estás ahora? Estoy tú? En la Sexta, señora. ¡Ah, ya no te veo por eso! Desde que tú estás... Señora, no nos podemos entretener. Venga, pase. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa tener coño sobre la mesa! ¿Qué es aquí, Carmen? Que voy al mercado a comprar, yo también como, coño. Carmen de Mairena, omnipresente. Quin fàstic de dona, vull dir de home, vull dir... Això, allò, o com no, li vulguis no, dir. No faltem al respecte, Anaïs. En aquests moments tan important perquè hem arribat al... Number one! El guanyador indiscutible d'aquesta setmana és... Mario Olivetti, i amb ell, i un clan pacifista, acabem aquesta secció. Que grandeza. És la grandeza del Mario Olivetti. Oh, fas bé, Ferran. Podries fer l'off. Bueno, no. Potser l'entrevistem la setmana que ve. Ah, potser bé, l'Olivetti. Oh, que grandeza. Vale, m'agrada. Sí, entrevistarem l'Olivetti la setmana que ve. Bueno, això que estava dient, que ja no me'n recordo, amb ell, amb l'Olivet i un clan pacifista, acabem aquesta secció la setmana que ve a través del nostre blog alcavedespres.wordpress.com. Wordpress en dues esses. Això. Oh. Vosaltres decidiu qui és el personatge que s'obre a la televisió. I ara, l'Olivet. Me he enterado que hay una guerra, Andreu. Pero qué disgusto más grande, por el amor de Dios. Sí. Pero una guerra, Andreu, sí, acarrea víctimas, acarrea heridos. Sí. Ahora voy a hacer un atrevimiento que te pido. Sí, hombre. Dar una opinión, sí, y un mensaje. Me gustaría decir no a la guerra, Andreu. Sé que es un atrevimiento, pero... Sí, si no lo ha dicho nadie, ¿eh? No lo ha dicho nadie. Por favor. Manamana. Ai, Gemma, t'emociones! Sí, m'agrada molt aquesta cançó. D'escoltar quan anava al col·le, amb cotxe, eh? Sí? Amb cotxe, amb ma mare, sí. En lloc de cantar... Manamana. No. Manamana. Ara ja no ho acudit, mira. Va un Kiko... Què? Va un Kiko... Va un Kiko i s'ho passa pipa. ¡Qué bueno! Vale, gràcies a ells. Com m'agrada aquest efecte sonor, és boníssim. I ara... Hòstia, quin tros de ratlla, no? Que bona que ets, quines potes tens, ai, ai, ai. I quina boca més grossa. Uita, quina gràcia. Uita, com... Ah, mala pècora! Que m'has mossegat. Rodeu. La mare del Tano, eh? Criatura, eh? Que m'has emplenat les xarxes d'aranya. Cuidado, home. Ho sento, senyor, ho sento. És que m'acaba de mossegar l'aranya. I del dimoni, saps, aquestes putes aranyes. I ara... Però baixi del sostre. Sembla que tinc poders, ara. Baixa del sostre, que encara prendràs mal. Ai, serà millor que me'n vagi a fer-me l'heroi pel carrer. Vos, bé, vostè no sabrà on hi ha algun malvat a que fotre-li hostes, oi? Doncs ara no sabria què dir-li, eh? He mirat a l'Ajuntament de Santa Coloma, eh? No pas, però jo buscava algú més dolent tot. Poder al Palau de la Música, eh? Ui, deixi, ja preguntaré. Vaja, el meu sentit aràcnic em diu que algú crida. Potser té algun problema, anem a veure... Que me quieren hacer daño, papi. Mami, ¿dónde estáis? Tranquila, bosso, que jo trobaré aquests brètols de sobre. Aneu-vos-en d'aquí, males pècores. Eso, y no volváis, o sea, ¿sabes? Ay, ¿estás bé, bosso? Sí. Pero, uy, qué brazos más fuertes tienes y qué pectorales, o sea, ¿sabes? Sí, bé, ja se sap, tot el dia llaurant al camp, això damunt, això davall... Me acompanyes a casa y me enseñarás más músculos, guavedón, ¿eh? Oh, guavedón, diu. Guavedón? I tant que vinc, puta, puja marranota, que puta. Quan... No, puta no, que com em cobris m'enfadaré. Que quan arribem a casa teva ja veuràs com no tinc només músculs durs als braços i als anovirals. Ai, ets mi héroe, o sea... Bravo. Natalia, per què et surt tan bé, sempre això de fer de pija? No sé per què serà. Ha sigut preciós. Sí, que maco, Ains. Llàstima que ja ens hem d'acomiadar, eh? Ferran, ha sigut una mica curta, aquesta pel·lícula. Sí, perquè com hi ha tres versions, hi ha tres parts, ja saps que això us ha tallat la mou. Cada dia fa menys aquest home, en sèrio. Sí. Vull dir, tens una barra, noi? Però saps per què passa? L'altre dia em va demanar que fes jo l'informatiu, tu creus? Ah, sí, i avui em demaneu que talli jo, que editi, no tinc feina ni res a la uni. Clar. Bueno, no passa res. Després va reclamar encara més temps. No sé. Vinga, avui han anat a l'Ajuntament i han demanat pel mortadelo. Sí? Sí, i han dit xxxt, perquè no. Confetim mortadelo. Hola. Sí. Bueno, han dit que si no cobràvem, li fèiem xantatge, des d'aquí. Mortadelo? Tu saps qui ets. En fi, ens hem d'acomiadar. Però bé, abans us vull donar la bona notícia que hem dit al principi que us donaria. Ui, sí, què era? Ja veuràs. Resulta que ara, només per seguir-nos fidelment, podeu guanyar un petit premi en forma de menjar. Oh, m'encanta menjar. I a mi. Per això he pensat que molts dels nostres oients també els hi deu agradar. No, menjar. Menjar. Això, bueno, a mi també m'agrada. Per això, bueno, el que estava dient, he pensat que a alguns dels nostres oients, o a molts, també els hi deuria agradar la bona cuina. I he dit, calla, vés a veure si un restaurant vol ajudar-nos a regalar diners gratis als nostres oients, tu. Oh, gratis? Gratis vol dir sense pagar o no? Però la pela cerca o què? Millor del que m'esperava, eh? Resulta que he trobat un restaurant disposat a convidar a dinar a gent que escolta el que ve després. I no un restaurant qualsevol, eh? No. És un restaurant amb caché. I això no és broma, eh? Encara que siguem un programa com som, no és broma. És un restaurant de cuina mediterrània d'autor. Hòstia. I fa uns plats. Hòstia, tu, quan ens hi conviden nosaltres buf, també, no? Buf, no, no. Però quin no. restaurant és i com es diu? És el Caulila de Badalona. A més, es troba al centre de la ciutat, al carrer Lleó. Així que hi podeu arribar fàcilment amb autobusos i trens. I però nosaltres no es convidarà a dinar, has que dit? No, he dit que no. Vale. Només els nostres oients. L'oferta és un dinar gratuït per a dues persones entre setmana, sempre i quan no siguin dies festius. I què s'ha de fer per guanyar aquest dinar? Entra al nostre blog, clica la pestanyeta que posa concurs. A dalt, concurs. I respondre correctament a la pregunta que fem. Qui encerti, entrarà un sorteig del que sortirà el guanyador. I quin és el nostre blog? Només cal posar al Google el que ve després i allà trobareu el nostre blog el que hi ha tota la informació del concurs i del restaurant. Ja veureu, les fotos, perquè... He penjat fotos perquè veieu com és, de veritat. És maquíssim. Jo he estat i m'agrada molt. I és així, pijillo, està sí, bé. Sí, o sigui, és total. És del teu estil, Natalia. Sí, sabes. Sí, de veritat, participeu al concurs perquè val la pena anar a dinar al Caulila del carrer Lleó de Badalona. Només una paraula. Boníssim. Com diria la meva sogra, boníssim, caríssim. Boníssim! Some things in life are bad. They can really... No és per interrompre, però se'ns acaba el temps. Així que dic el meu piropo i ja està. Aquest, mira, va dels homes i va de menjar. Diu, como quisiera que estuvieras en mi frutero, mango podrido, porque ya te pasaste de bueno. No l'he entès. És una merda, piropo, Anaïs. Jo l'he dit abans, jo dic, a què no el diguis que tiraran pedres pel carrer després? Sí, encara que hagi sonat una exclamació oh, i tant i gent aplaudit, és una merda. Era mentida, està gravat, és un off. En fi, doncs amb això acabem amb aquest merda piropo. Ens veiem la setmana que ve i recordeu, mirar la vida amb molt d'humor. A reveure! And that's to love and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. What you lost? Nothing. Always look on. for nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? End of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. Birding, I said, they'll never make that money back. Oh.